ذروت سنانی الجہاد فی سبیل اللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسر چکا دے اسلام اگر جہاد دے چراغے نہ بطول جن حفاظت کی توقع دے گی ایسی کی گی نا ذکر کر کے فلا تدبرون القرآن اور جی خل کو سوچنوں کو کتاب اللہ کی چکم بیان کی گی دیتے سوچنوں کو چدا کو صحیح دے آج صحیح دے ندید ویلونا چھے تک زیادہ غن منی نو خلق پیجی نیچ نارنجے نو دید ویلونا چھے قرآن دیار کئی نو ضمیر اقل تراجی کی گی چھے کمی زیادے کمی چھے زیادے پاگا جا قرآن ہوئی لا اقسمو بمواقع النجوم قسم نکم فزینو دلگی دو دایتون دا قرآن آیت وی صحیح وی دے پا خپل اخپل دے پیجی نیگا صحیح دے بور دی شلطن بناس جی اب پا قلارے چالا ورا گئے ابو چچی جو کہتے مگر بلا خبریں تاپی جنم سے سڑے کے لیے وہی آپ کم گوٹ کی نا سے تدیپی جنم دے نو کوٹا کے دیو مگر تو گاندھی پتا ہو لگے زمین کا ترا جی زن نہ کرا دے کا نا تو گاندھی زن نہ دے کر ظلمہ بیان کر زما دل کی ہوں ملکو فاتشے اللہ جی بولی جیسے سر اچھتے ہیں وہی سے دل یو کیسے میں سر کہتا تھا سر کہتا کہ گولی بھائی ملے گی میں تو سر اچھتے ہیں گولی بھائی ملے گی سر کہتا تھا کال کو بولو کا میرا ہوں سر سر کہتا تھا وہ بھائی تو سر اچھتے ہیں گولی بھائی ملے گی کہنا سر کہتا کہ دا سی عمر کی رامات نے ہوئی دا تیری آنو تو ہوئی پسند نہیں کہ بتا گولی رہی یہ دل یو کیسے ہیں ہمیں مواقع النجوم قرآن سے جو قرآن پاندا زیرے کی آپ اخفل اخفل زیرے جی ہر کو جا پستی سا آب آن جا رہا ود کم دے تیس سے اوبا غیرے جی تو پی خفا چی جاؤ کو خوشا لے گی چی کم دے کے نقصان دے نو آغا دے لبا تکلیف پلاس بانج دے زخم دے داکتر سن ہوئی یا گولے ورکی نو گولے خوشے دے تلاری اصن پر اگون لگا زیادہ پکارا جی علاج کرے گا دا والی دا دارو بگر دی چکم دے کے نقصان ہو جاتا بزان دستے نو دا فطری قانون جی دا اللہ فطری قانون دی دا با غزیر دی ولی سوچے انہوں کو پا کتاب دا اللہ کے کسرے وے دا دا خوانات سوا دا اللہ نا دا بلچا دا اللہ قانون نوے دا او دا دا بلچا جو کرے یقیناً بگرے پا کیتا جوڑ بڑھ لیر ویدا جاہم امر من الامن والخوف کل کیوں رسی زور دی طول منافقان ہوتا کل چرا شروع تو فیصلہ و خبرہ دا امن یاد یاری خورائی کی او کچری دائی گرگورے لگیری دا اللہ ایلاو لیلامر حاکمان ہوتا چیز دون دی لعلمہو یقیناً پیدرے و پدی خبروانی آتو یستم بطونہو منہم کیا اگر تلاش کی تاقید کی دا خبرو دا معاملو دونا خبرو براغ للا اسم دا دی جہادی معاملہ کے رازداری شرط اول رکن اول لے رازداری پتا نہ با پتے سرگندی کی بنا کہ سرگند شوا نا سر ختمی نا امیرانو طریقہم داوا او اسم دا غدا دا شپے نم رل شپے شپے لے جدا جدا شپے کی بلکہ پزون علاقوں کے پدے سنگر کی با یو نمی نام شب بلکہ با بل نمی دا پیجندور لپار نبیر سلام ہم تقسیم کو کلب اوی حامیم لان سرون نام شب بدائی او کلب اوی امید امید اصحابانو باوی شپدا او گول بول جور شو نخفل پر دے با پس پیجنی چورا بار چارا نرا خلاس ہے چورا دی پیرا والولا یا دی پس من لکر آقا اوی امید نو پوششتا مار گره دی نام شب اوی نو دا در از دارے نخدا کنا کتو تو ازو شاگولی ما ابو وی چی دا خو بل چوب دے یا تو ازو پلان که خانی ما نو دشمن دا بانی خبری گی آل مو آ خو بس دسی مبهم تکی وی چی خپل بی بی بی اپرده پی نپی گی رازداری دی رزیات ضرور دے پده کی نو امیر صاحب با مساعد مثال وی امیر صاحب عام اعلانی کی آسکر کی چالا کنن گوره چر تا حمله نشه بلکل پا قلار بانی پا خط که سم لگ او خورا روز که ازالا سم لگ تو دوخ بو باندی نو دا خود عام و خلق و مخی نی کرا چه کم دا کماندر اعلان لاندی دا شورا کسان اغو تا ہوئی پا دیر تکی اغو پیگی چی دا نیسه مطلب سره نو دای پا دا گو ویلا نو دا خبر جاسوسان ورسی دشمن تو ورسی چا وو کینن وجن نی پکالا رسم لای نو دا وو جو پجے شو کرے چ مسلمان نسبت ملی نو دے پکالا رسم دے فکر او دل پچبا اد کمانڈر مطلب دا کہ یو دم مستعد تیار ہو سکے تیار ہو سکے کوئی کلا ماضی پاسے نو پاسے نو کمانڈران دیر تخبل تو خبر ہو رسی دس پیچ وخرا گئی پاسائی نہ دے پینے کو ازاڑو بھی مجھے خبر خور کیا ابل کی کمانڈر سے ویلی قرار پر سنبھل آئی ادے اس ویرا پاسائی ڈالا کم خبر ادا دو خور کی کہ معلومات کرے دا کمانڈر نہ کس طرح تو مطلب دے گب تیلو کہ سر جا زماں مطلب دو کہ تیار سہی خدا میں ذکر ہے کہ اگوتا خبر ہو سے ناغب بھی فکر آئی اور تاسو کے اور دان گئے ناغب ختم کی کل ادا ہوئی جو گورے تیار ہو سین درنگ حملہ کوم امر انتظار کئی دو مستعد او تیار سہی دا خبر دشمن تمر کی رسول دو پارا ہوئی ناغو نن حملہ کئی گورے ناغو طول تک سنت پسنگارو کی ناسی تیار ناسی شپیر نکلا دا کمانڈر غط مقصد دائی کی پا قلار سمنے اور دشمن رو پیاری کی چاملہ را بائن کی سار سو مسلمانان تا زدم دی تیار اگو شپر ان کئی را استر بی سوزی ادھے دینا بیگلو شو پاتا ہے پسے حکمتی عملی دی دا جنگ دروغ نئی کنایات تی اور کنایات بانی خبر کئی نو دے خبر نوے اندے با بلا پورا تی زاو بی خبرہ واو رے دا وہ مطلب ہی نتوی گی دے پخپل ازال پخپل مطلب واری وی دی جی دا مطلب ہو جسی وی دا مطلب ہو جسی وی زمان تا پوسو کا کانا زو خناستیم دے چرا غلی مدی بشامی بیاتلیم کورتا دلتا ناسیم بین دے شکیم دلتایم دروازیم دلتایم پا کما خبر ازما دے چا شک دے یا اعتراض دے دلیل سخی یا اشدان پو کول واری تلیلش گنٹے دنا سنجی تا تلیلش گنٹے پا دے دا پاسا چی بیا مخل نرازی نو دا دلیل دے دی چی دروغ جن دی دروغ ہوئی او دا دی دی دلیل دے چی زمین دا حق دا دا دو کیوئی دا باتی لگا مخل نرازی خوشو بیو خو بیر تخواری کنا ازاو بیر تخواری پا کت خواری پا کت خواری آغا دی تا یدسی وی یدسی وی اللہ اللہ کیسا تی مخی کالی آغستی درست کنا درست کو وسوم بیا مخی نیم بیلی مخی نیم بیلی دل تبی مخی بیلی کنا چه دا تالیبانو دا قانون مرگر تیا قوم مرست تیا قوم دا اشخاص نکم اشخاص کی پلیتی شتی دا پا قومی وسوم بیا ما دنیا تی خبر دا مقصد خو خوشوی دی دیر خوشوی دی دی اسلامی نظام تر آغام پا خبال خوشوی دا میکنی کی مفصل وی دا عقبات و بیان کی شیطان لعنتیو لگه نوری پریخو اگا یو که سطح بل لور کو اگا بل پا جیب کی که خو کراچه تورسا پا خپلا با اگا گاو بای ولی اللہ تالیبان خلاف دی ولی اللہ تالیبان خلاف دی پا بدگرام که پا که سطح او گاو او دی جمعی پا رضی ملاوی ولی اللہ دا تالیبان خلاف دی منگا با دی ولی اللہ نتا پوس کن میں ستا پلار دی راشی زمانی تا پوس کن ستا پلار ستا نیکی دی راشی زمانی تا پوسو کن تالیبان خلاف دی چی زد تالیبان خلاف شم نو زدائیم چی پاکستان چی تالیبان اور مرگری بل بلیشتا دی زمان خو زو پا غو باندیو سو اچی سک قسم تاون کی گی مرگر تیا خبری اچی پا ما بانی زد تالیبان خلاف وی زب حکم کمولم پا فیصلہ کی زی حکم کرم صدیر و کسر ہو لیگل وی دائی تالیبان خلاف دی وی خریتا گورا کنا اپا بارا بباری شپیتا گورا خرو او بار فوتا گورا تالیبان خلاف دی اللہ اللہ وی گڑی کافی ریشوی دا گڑی کافی ریشوی خلی ازاد شوی او زد شکم او زد شکم ستا ایمان زنه پی جنم از ما دی ایمان تا پوز تالیبان نو کا ستا ایمان ما تا بلو از ما دا تالیبان نو تا پوزو کا تالیبان قیادت والا رو تا پوزو کا ازاغو بی خبر اخوارا کی نمگوری واقعا ما نو تا پوزو کا کنا چی دا ما سنگی دیلی دقا بیان چی میکو دری دی غالبان که سالور دا مولا سر نیجی نصدیان تا درست کنه سو اگو تا میوی دا چی دا قیسط رو رسوی دا خبر رو رسوی که اصلاح رو شی ادام رزون ایبین ازن نلری جی نزی شیطانان واقع سر شیعاتین الگین نیوالین سر ازاو بی او رسول یاد تبریت دایی ولی اللہ دا خلاف ولی اللہ دا خلاف ولی اللہ دا خلاف زرز خلاف سر این فردی خود تا جی خود را جون کی کہ تسام سے بیا سو کر دے تو خلاف سے خبر ازاو بھی ولو ردوا الى الرسول ولا اولي الامر منهم زمانت تفرسوك يستنبطونهم فضل الله من رحمت لاتبعتم الشيطان الا قليلا روان شيخ الشيطان لكن لقنا جمهور با شيطان پس روان وائي جمهور با شيطان پس دیو دا جمهوریت پکار دی واقل جمهوریت شيطانان پس اغزا ات یو شيطان پس دینو پزرگون با مرگیل نور بون دے شوکون بگن شیخی لاتبعتم الشيطان اللہ قلیلن لیکن لگنا جدا اللہ میرا بانی ختم شی نوی شیطان پس بروان شی لیکن لگنا نو لگ بسنگا بچی جی لگ بچی جانا اللہ بقایا من اہل کتاب اگر تورو تیرو کی جدا اللہ غضب پا مخلوق باندیو بقایا من اہل کتاب نیکانو پا کیتا امیشی او دا لور اردوی لرسول دا ذکر که امر من الخوف امنی والخوف اضاعو بی اللہ قلیلان خورائی کی لیکن لگتا ساننا استثناء داغا دینا دو جو ہم سیدا فقاتل فی سبیل اللہ پیغمبر تا عمر دے دو عمرو نہ کئی دو خبری دی گئی یو او جنگی کا ادوے میں نور تیار کا قاتل فی سبیل اللہ نو جنگی پا زندہ اللہ بانی او لڑتے نہیں تھے دا قاتل تسے دے مانا روڑے خورا اگر قاتل مانا دا کہ روڑے خورا اچھا سفر کی روانی ذل پخوا پردے انہوں خوری قاتل فی سبیل اللہ لڑتے نہیں دے او قاتل امر دے پیغمبر تا دے پیغمبر پہ عمل نہیں کرے میں بے کہو فقاتل اصحابان وہ پہ نکو فقاتل فی سبیل اللہ شیخ اللہ مولانا عمر خلاف دے لیکن شیخ مولانا محمد عمر ملاقات کا ترے اجازت وار نکو دا ملاقات دا خبر اکن گا دا خبر دا سید الا لعنت اللہ علی الكاذبین دا خبر دا سید لعنت اللہ علی الكاذبین بیا لعنت اللہ علی الكاذبین مناسب طرح دا دو لیڈر تلیو دا دو لیڈر بار پدرنگل جے کی پیدہ میرے تشپک میں تا ملاقات شیر نور لیش مناسب طرح وفد تلیو دا اخباروں کے گرزاوا گرزاوا راغلی ملاقاتونی دا زا عجز تلیم دا دی بشام دوا دیار لس کسانو باسر کدولو ادل تشتی جوندی دی طول تا پوسو پر چه رسیدن قندار تا ملا خیر اللہ خیر خواه کور کماندر دا غده نا اختر محمد عثمانی ار کور کماندر اگر آده سلام دور تازه و کلو ماو تا چکمی خبری مطالعه کی مالی دلی پا گرده دو دیار لسو توار لسو روز کی دا تولی میں توبی چه دا ہم خکری و دا دے چه غلط تا دا غلط تا دا غلط تا ملا خیر اللہ خیر خواہ تا قلع جنگی کی زمان ملاقات در اگلی والی در اگلی دا مزار دا بل والی را اگلی اگا تا میری چه دا ہم خکری دا دے چه نقصان ملی دا سم قیدائی وقت دے آتی میری دی دا چندتا ملا عبدالجلیل کماندر اگا تا میری چه دا دے چه نقصان ملی دا سم قیدائی ملا اختر محمد عثمانی دے چھ ماں خبر ہو گیا نو بیا ماں ویدو کو پدی دے دل تا ذکر آگلے ماں چھ ملا شد سر لی دلو کم ملا شد سر لی دل کہ امیر صدر ماں بیا اللہ اللہ یو دم پاسد مخابرہ بان سر خبر ہو کلا شیخ ولی اللہ مخترم سر دا مرگرو دا علماؤنا دا ملکن دا جنن دا شریعت والا را گل دی تا سر لی دل گوالی ویستامی المانی دی بیاو یہ رائے والا خلق و پاگ وقت میاش انتظار کن میاش آقا دماکہ شیو داگا کور سرکن میاش میاش انتظار کن ملاقات نکیون خپل وزیران با پاک زم مقام و قمان اطلاع رو وقت نسید لی پابندی ہوتا ویرائی والا کور کمانڈر رو رازی کیزو نیزی زیو لولو منگا زمان پا زما پا وجبانی حتا دننا و توتا دری تلور وزیران بار پا ورن اسو پا ورن جادا و دنن اسو کلو زما سر پا مرگرتا تیغم دننا اغلا اغلا پاو کم گانتا دری پاو سات خبر کرده ما ملاسب کرا او داغی نکتی اوسم اغتی یادی دی اغتی کی تو اوسم یادی دی تا پوسی بیا کرده یو ملا دی ال تیدیر وقت وقت کلو اوس پو ملوره که دی مکرم ویزا بیا تو وقت سلم تا پوسی کشتا اغا سات خود یارا نده ایما ازون و خوزگار نده وفد تلیو دا جیزی نبی احمد مولی سیب تلیو تا پوسیو کو اغا اولی اللہ مخترم دیوارنو اغا مولی سیب تی خبری کولی یا برازی خوزگار نده دا کراچی دا علماء وفتل و پختانو پکی ملا سے جو تپوس کو ملکنڈ جن ولی اللہ شیخ محترم کا سرانوس یا منگا خان علی ہم کراچی نے راغلو کو سڑے جاندے دے شتے پشترا زیبا کیا ملاقاتوں کو تاسو ملاقات سے ملا سے سر کون کو آگا خبر وہ سم ملا سے تیاری دی وہ سم ملا سے تیاری دی الحمد للہ الحمد للہ خود سے صحیح ہو مان دے کرے ملاقات نہ صحیح ہو پی خوشحال ہے اللہ مدق سے صحیح ساتا دا سے صحیح سب گری قول موتو بغیر قوم موتو بغیر قوم مرشے دے دے سرا موتو بغیر قوم اوس کد پاکے دا طالبانو قائد ہوں تو بیامن قیادت والا مولا عبدالجلیل نے تپوس ہو کر داغو زور قاضی القضات کے مل نہیں مولا عبدالغفور نے تاخیر کو معلومات ہو کر داغو وزیر صنائع کے مل نہیں داغا نے معلومات ہو کر چرما مولا سے تو دل سی ہوئی کہ نہیں دی سی حضور نے چتا تو خا پاچے کہ انہیں نہیں دی سی منہ تو ہی غیر دل قوم استاس جی دل سی لی جو کر دے مولا سے بھی جازا اور نکلا نیاش انتظار اپنے پنجو میرو رکھے دماغ ملاقات تاو سر دیرے پنجو میرے تا چا سرونو دیرے پا استاد خبرہ کرنا ما او دل تک میں ایک احسان شکر دول از گیار لستانی جو سن جو انجیجی تا پوستیو کر تیزا سنگ شیو موتو بغیر دکم نو دروغ جن را حافظہ نباشد دروغ جن را حافظہ نی از دل تلے پا جکارم جزب اسلام کم آقا زیمی پری خوبیا زمان مرگری او سن دل تک اشتر ما ویزو مولا عبدالعالی مفتی نم داغو خونو سرکوم اغای نما اغا نو دوی نونو واپس کیگو سبه که تماشتران واپس کیگو نو پا جلال آبازو مای رخصت یا دون رخصت کرو زهرات تلالم پا بلا رجمان رالم رالم کورتا ده مولا سه معلوماتو کرو ده ریر نیشیشن ده داریتر ناغه یا کورتا که ده چمه داغه که پا ولی آبادو دکی ولی باغو چیز آغا دکی کور دے گرمی دا جیحاجی مدرسی کیوگی دا غلط تل لے زد آغا پا وجبانی کوٹی کر آلم دوست پی میرے پر ملا سے نمالوں کو ملا عبدالعالی جماعت کی دا مازی گر نمخ کلارم تقریبا گانتا آغا سرما خبر آخر دا بیتن را رخصت کم در اپلو لارم و سخت تکرمی و آغا سر دا ملاقات کولو کو وجبانی شپاک ضرور روپے ما کرایوار کب تخور کرانو کنن نماز ضرورتو یو رسول تعلیم یو رزم نو پیخور تشپیر دارم اگه تا می خونه کرده که نور نی اگه ها کرتا بیامو نو تا پوستو که چه داشی و لیوانه مولادی سر یوزشه و کنو یوزشه تا تی زخونی کلی کنه دا بو بکر صدیق واقعا می ویلا ما اتا که دا نیشتی دا عمر می ویلا ما استا پا دی عمل نیشتی دا عثمان می ویلا ما استا پا دی عمل نیشتی دا علی می ویلا رضی اللہ تعالی ما استا پا دی عمل نیشتی تر اغلی نتا نسی استا پا ملک وور لگی دل لی وور لگی دل لی اٹول مبتدیین دی ابو شریکین دی اتے ایسی ہوا بھی کرے نہ تو دل تو سنگانا سے لا شکر کا دعوت تبلیغ چلاو کارو کا دارن تپو سو کے خیر دے دا نو بیا میں مچما جو نے دے مناسب ادانے چے دے پریخ نے دے و اولے نو پدی خوشال ہے دے پدی خوشال ہے یا خدا سب ہو کی دغه زد و اینات کنا حسد زد و اینات دیتو اللہ ولولا فضل اللہ علیک فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف اللہ نفسک قاتل او جنگے گا فدین اللہ کی لا تکلف اللہ نفسک نش مجبور کولے پکولو دجال لیکن استغفر زان تپ خبر زان پڑی تو کا موسی علیہ السلام نے لا املک الا نفسی دخبر زان واقدارم دین میرا سر روڑ دے واخی اور دے اختیار کولے شم نور دمالات کی ندی ندلت اموی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف اللہ نفسک یو خبرہ دویم خبرہ وحرز المومنین بیشاہت طالبانو کم اللہ عمر بھی دیتی دی سنی دی دیر خواہ متبع دی سنت دی دیر خواہ اگو دی غیب خبر کی اگمائی دلی دلو خبر کی دی چا با منعلی کی دلی دل کی اکد وین کی اینی شاہد دی نیشتے فکر بیدار ولی چشتے پا کی بیدات نو رکھ شئے لاسے کنا خونو تو کئے لاسے او تو وائے دا چی تاکی دا بیدتی دا پرے کپرے نکو تاکی دا بیدتی دا پرے وستی نی پی کلی نی چی مسئلی اونی که اخپرے لاسے ملاسے پکیرے دا زمانگا عقیدہ و عمل لے دا پنج پیریانو کدی کے خلاف علماء رائے دا غلط دا منگ بکری دو کنا غوی دا سیدا نتیدا منگ بانی پابندی نی نزی زین آلتا تی ابار پابار بانی لگیا دی ملاسف رسی دی ملاسف رسی دی پا خواه کد ملاسف واندی یو مسلمان مخلص دنیا کے بل پیدا سو نو پا طور دنیا با انقلاب رسی پا طور دنیا باندی غلطی پا هر بنده کی همونید دی چی غلطی تاو خیقی منی پا قضی منی کری دی شکایتون رو تکری دی چی دا خبر دا دا خبر دا تا دی شکای اغاوی دا دی سری سر دی ملا سر خبر رو کر ملا عبدالعالی مفتی اعظم دا غزه اوی تا دا زمانی اغاوی دی سر پا کتاب خبر رو کر کتا سدی پر کزبا خبر کن کن زد دا منم ملا عبدالعالی لون دیگه تی کنا خطا خو کئی دین فتوی خطا ور کئی و اصلا دیو بنده ری عقیده هم دیگه دی بندیت تا کی غلطه پار چا کی ما تی سوی تا دا پلانکو مرگری مرگرتیا کئی اغو دا سماع الموتا قائل دی نمازی دا سماع الموتا خبر کن دا اغا پا مجلس کیو دا اغو پا غونده که سماع الموتا انکار میکرده و دلیدی نمیتویل دی او زد اغا جب اغو سکم زد چا سن مرگرتا کنزو پا سماع نکم سماع پا مسئله باندی اللہ اغا مرگرتیا چی ختم کن مصود زر بارا کی اے سماع قائل لی میزی سماع نمانم اغا تم رس کم دی مرگرتیا مصر جیادی مسئله باندی شکر بی الحمدللہ پا خپل اغا مرگرتیا ختم کن جو خلاص شو خبر اغا پی غرون غرون دی شاعت طالبان کار نکل نکل کار پا خدای که کار کل کار نکل خود دقا پی غرون تناسی انقصانون تکتو تناسی فساد جوڑی اصلاح نکل فساد جوڑی پا کار وکنه چه اصلاح کره جلال آباد تا چورا شده دا او خلاف شروع کو ویوزای دا دغنا وقتل نیدی چا اشاعت والی تینوزای بریلیان دانا دو چواتا بدنامی لو کنا پلا بدنامی پا پلا کنا ما تا سریعی تا چلا اتا دا اشاعت تعرف والنا کم اتاسو پلا تو اولی اتاسو پلا تو اولی پا ما کم سخت جا دا اشاعت تعرف کن خوبل تعرف میکنه چیزو پا این پیره می دا اشاعت والی اپا در این پیجی نی نور جماعت تعرف او تاسو پلا تو اولی اخبارون که تاسو اخبری خوری فیجی زمان بکر سکار دن بر اللہ اللہ دا خو منافقت تے چی پا پردیرد چوا پا خفل وانی پردا چوا پا پردیرد و پا خفل وانی پردا دا دی خفل نم پرتو گو باسا چی بد گئی دا دنم پرتو گو باسا اسلام خوشی کنا دا لکم خبر را افلا تدبرون القرآن سو ان خبر دیر چی ما دا اول نمائی تالیبان سر رابطہ ہو کر پا با جور چی من شورا کے جنگو کو شورا کے جنگو کو میں رابطہ ہو کر خبری کولی نا بی فیدی دی بیا پا اوبے کی پا جنگو کو طالبان سر رابطا جوڑا که طالبان خیلی جماعتی سو تا بند رابطا ہو کر بیا جنگو سو پا کتا که توک پا کیو بطینا خبری ان تبایی داشه کسان جنگ پا کیو کمونگا پردو لکو اللہ سو نو یہ خلی خبری اتای نتیر کال بیا پا بردگرام کی شوراو وی طالبان سر رابطا کو اکسان بزی افتا مشاریک بزی پا رساله کی مشاریک لی سشه اشاعات التوحید دیکھ سب علا را اگه کشتی امانه ما کی امانه ما کوارشیو توار لستنی دیکلیو اصافه ما رمزه خونه دم واسه اوکر ما نظم با چه سی بستا تخو پر از گلا سر سر کن سی دیکار دی ایدو عبدالسلام زایی سر رابطا که من زایی سر نکم اوزن زنوار سر کم زایی سر سر رابطا کم زنوار سر کم من نیغ پنیغ و ملاسف لزم رابطا با سر کم او تالور میاشی او فرمینتی محلتی تالور میاشی نمات اندازه ها چه انقلاب شورو ده چه انقلاب شورو تالور میاشی که ویدی پتا لگی دیدی تالور میاشی لانیم پورا چه پاگو بمباریان شورو شد خبر پاتی سوا خو یاران و دوستان و دو وقت نمخ که اگه پا معنامه که شایی کرو دا کسان بودی ده پا امارت که بودی مشاره که بودی روانه دیو خلقو کرده تاسو کرده تاسو کی چچا کرے دے نو افغانیانو بیا کرے دے چا افغانیان پا کی کمو کنا روانے طول دا گو دے دا گو پاکستانیان لے کرے پاکستانیان پا گو بسی روانو اوز بلا غبر جوری چی نو نو اگا بی جاتیان چی بلا جوڑا نو سالا گتے والی مار کرتیان چی اخو مشرکانو نو چی مشرکانو تلا سا مسلمانا نی کتانا چی بلا خبر جوڑا نو سالا توری را بیتانا چی زمین در سوری بیت کنی دروغ وی در سوری یو در سن دے بان کرے دروغ وی زمین در سوری بیت کنی شیطانی در کل در قرآن پنون بایی درست پنون بایی نو آقا به شیطانی سرکه مولا بدخیره که ما تبیه ویتای مرگر چاو که درستون بایی منو بندی دروغ وی غٹ گرے اور میں تا درس کریں گے ٹرین کا درس نہیں کرتے ہمارا قرآن درس کو میں نے بھی دے کرے دارا تو بتا میں نے رپورٹ کیا کرے زما کے لیوا لو میں طالبان بن کے استا کے لیوا لو بند کر کہتا درس کرے استا کے لیوا استا مر گئے طالبان تو نہ بند ہو لے استا کے لیوا لو پساد ہی پساد پڑے اب وہ بوت لی دا درس سے کم تک آئے دا درس میں کوٹ پساد کی جوڑی گی کہنا تھا تشدد درس میں شروع کیا روان دیا روق کے روان دا جلال آباد پر یونیورسٹی کی پوہان تم کی زما مر گئی درس کر لے اپنے مینا کے پاس کرے دن تو پارش درس کا طالبان میں تو زور کے نوگرار بولے وہ ملاؤ تو کراچے کی مولی میں سر کہنا خبر ہی کھولے درس قوم طالبان کے درس کی سوکھنے کے لیے فضور رہا والی درسی کی نہیں کہ درس کی پنج پیرے جو خبر پینے کی پنج پیرے مسئلہ ہم داخل قوم قوم میں تو کیا بس شیطانی کو لوگ پری ہوں دل تک اس کو شیطانی کے دم سفر رہا کرنے دل کرے دم نہیں کرے دم طالبان میں پری ہوگا وی درسو نہ بندے درسو نہ بندے شیطانی بند ہونا ماں سے ملاقات رہا لے کر یہ تا چیز ادھر ہے تپوس کو درسو نہ بند ہوں اس تپوس کو کہیں درسی بند کرے پہ وہ مر رہا کرے خط رہا لے کر دا دے شہاد کسانی دا افغانیان جی پک پل پر میں کیا بس سر زدو نہ داغو بدنامی کولا داغو بدنامی کولا نہ زین تیس ہوتا سے بدنامی کو دانور پلاران ہر آگل جدا اس سنبھال کر دغ اس سنبھال کے جداغو خلاف ہم کو شیطانی مرگر کیا نہ کولا دوست سنبھال کر فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وہ جنگ ہے پجندہ اللہ بارے ادوین حکم تا کہ حاضر دل مؤمنین یواز جنگ ایدن ہے بلکہ ایماندار دے تا تیار کا ایماندار تیز کا حاضر دل مؤمنین تیز کے ایماندار پر جنگ ایدن ربانی تموقع امید ساتا ہے اللہ با ختم کی منب کی باس اللہین کفرو روب کافرو اللہ دے سخت روب وردولو کی واشد تنکیلان دیر جا سخت اللہ تس عبرتنا کا صدا ورکولو کی یا اللہ دے کافر روب ختم کا اللہ یا اللہ کافر اللہ سخت صدا ورکا یا اللہ افغانستان کی ذلیل و تباہ و برباد کا یا اللہ یا اللہ مسلمانان غالب کا اللہ شیخ اسامہ اللہ عمر سرد خپل و مخلصین عمر گرن یا اللہ حفاظتو کا یا علیہ السلامی امارت جارہ والا یا اللہ جارہ والا من یشفا شفاعتا حسنا پیغمبر تو ہی خلق تیز کا حکم عام کو ہر چوک چی پیغمبری ہو قبل تو یشفا شفاعتا حسنا چی مرگری کی زن سرد تو مرگری کا اول خستا شفا مرگری کو رتو ہی کنا شفا دو تو ہی وہ تری مقابل رہ دی شفیعت ام ذکو چی پردے خاورا پردے کوتا پردے کاندر زن سر مرگری کی اپا زور بانی مرگری کی چوکی نور کی اید حاکم پا زور مرگری کی زمان پہ حق دی چوک چی مرگری کی زن سرا چوک چی خبرو کی بلتا دے خیر خبر حسنتا خستا و قولی یکل لہو نصیب امینا اغی مرگری سو کن سو خود دل ردی پوجا اللہ جر بولتی اچھ مرگری سو نو بیا زیادہ کر دنو ای بدلا لوی برخاد آگئی اچھا چی مرگری کدن سر چوک شفاعتا سیعتا شفاعت مرگری کل بد ناکارا بی بدلا کفل منها یو انڈے داگئی سمانا یو گناہ غو کو یو انڈے داگا پسر دویم دو کو نو دویم انڈے داگا پسر بانے دلڑا ہے بار حمل وی دو بارون تا پساری چیچے نو جوار مساوی او کفل وی رکی گی یو انڈی تا مجموعی چو وی رکی گی بار نو دلب ام یو انڈے بار دے نیم دا غو نیم دے دو سمانا نیم نیم نو سم رکی اغلا دینا ام رضل با اللہ سزا ورکل اور دے اللہ دعوت سکوائی تا اللہ کلشن مقیتان پہر سبانی قدرت والا دا سم رضی دے شفاعتنا نزلت فی الجہاد عبداللہ ابن عباس سے بھی الشفاعت الحسنہ ان یشفع ایمانہ بقتال الکفار اللہ بھی رحمتن ہو کہ عبداللہ ابن عباس مانا کرے دست اور چرا نور تکی ہی بچی سپارت سے شفاعت سے قصبت جوڑ گی وہ ہدایات پر جہاد کرا گن لے سوئی سو کے مرگرے کی دی ایمان پر سر جہاد ایمان دے خود ایمان سر جہاد مرگرے کی یشفا شفاعتا حسنۃ اچھو کی ایمان اشتے اج ایمان سر جہاد مرگرے نے کہ شفاعتا سیئتا نور اعمال سر مرگری کے جہاد مقدر جہاد سر مرگرے نکو یعنی جہاد انکو شفاعت سیئہ بلتا در رسول مسئلہ بیانی اوکو بلتا زن سر مرگرے کو اور تفسیر دا عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرے غرائب القرآن مدارکم دا قول نقل کرے شفاعت حسنتا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ما لها مفسر غیری دا دی آیت تفسیر کا ان کے دی وقت کے زمانے سے ابل تک نشتی سمانا دا دی پا مطلب چی پوی ذکم آغا کسان وفات شوی چوک چی پوی ذکم کسان عدل تنشتی ابن مسئول کو کوفا کی لے عراق کی لے کنا معلم لے گلے چی دا انتا کی خلکو تا قرآن خیر ما لها مفسر غیری نو سمت لبی دے ہوئی معناہو دا دی سمت لبی امر بالتوحید وقاتل اہل الکفر یشفع شفاعتا حسنا امر بالتوحید وقاتل اہل الکفر وضده السیئہ مانا توحید امر نکی اقتال لکافر سرو نکی ندا ذلیل دے برباد دے ابن جریر مانا کی من یسر یا محمد شفعا لوتر اصحابک فیشفعهم فی جہاد عدوہم سوک چستا مرگر سر یو دے شو پا جہاد دے دشمن کی شفاعتا حسنا سوک چی خلاف کئی استاد مرگر پا جہاد دے عدو کی یشفع شفاعتا سیئا ابن جریر ہوئی من یسر یا محمد شفعا لوتر اصحابک فیشفعهم فی جہاد عدوہم معنی ازاد عبداللہ ابن عباس ہوئی نیب ادلہ برخدا دینا اللہ دے فارسمانی توانا قدرت والا اذا حییتم بتحییہ جہاد مسئلہ دا کل اچھے جنگی پریز شوئے تاسو بتحییتن پو جنگی کول بانی جنگی کول نوی مروی چی جہاد دینا مانا مروی چی جہاد دینا کول مروی چی پو ملکی دی جہاد مسئلہ نوی مروی چی دی جہاد مسئلہ بیان دیتا نکی دی ملتا یقین اللہ دے ہر حساب کو ان کے دایات مخ کے سرولوں کو پیغمبر السلام تو ہوئی قاتل اور بیاوی ہر ریز دلتے دعائی کر رہا حلیتم قاتلتم جنجی قیشوے جہاد مسئلہ و قتال انفورو کو ادوین نمبر بانی فحیو بیاسن میرا نو نور جنجی کے پر مسئلہ جہاد و قتال پر تیار کئی حیو بیاسن نو قدیر نشی کولے او مثلیہ یا غمران یو خوزان سرکا کنا یو ان کی پیدا نکم جاہد یو غازی دقا دوستان چکم مالا پی غور رہا تے دی دوستان اسو تیار کر تیاری نسلی ہوئی ووٹ رکھا ووٹ لے تیاری ووٹ لے جہاد مسئلہ کرتا تھا داغی نو مخلی کرتا تھا داغی نو مخلی دستر گردان کی گو بچیتا یا مونگا دستر گردے کیو اور مونگا دا طالبان والا اسلام نرا ولو زد دشمن او دای دوستان زد طالبان دشمنی ما او دو دوستان دیدو کرو مونگا طالبان والا اسلام نرا ولو ناغا دوستان دیدو نا ووٹا چور کوٹوال کو پکڑے کوٹوال کو غلاگر مالی چھو آلے غل لے ہوئی نسائی غلاگر کرے گا بلے غل کو ملتا چور کوٹوال کو پکڑے تک اسی میں بیادا سے مکوائی یقین مکوائی خبر بروانی اللہ رشی زمانہ ببردار سنشی زبا بیاغا ہوئے ما کہ اغبا طول حقائقی اپا تسو بڑھ کے دا احیاء پاتی تھی تسو یو تسو دا حیاء پاتی دا حضر دے خیال ساتم بلر خبر ہے زدہ ہر چاہ کم اور دا برگانی را لگی زمین ما تراجی کین دا یوازی تی پا دی ملکی تی ما خود سرگن راہ رہی کتا کوردار یو گویلی حقائق میں سرگن کرلو قرآن و سنت پرانا باندی اور دا را لگی دا کول ما تاو دا دویس تلی کاری کنا کنزل کے بل چاہتے کہ خدا بایو ما تا تری نتا تا جو شون جو تا ما تا کیلی نتا تا شون سوو کنزو خود تنکو اللہ لا الہ الا ہو کل کو مانا کرے گا کہ کل سلام اسے سلام کرے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہوا دا شانتا ٹھیک دا کہنا جو سلام جواب اور قول واجب اور چداغے نہ خیور کی نوکھو نبی علیہ السلام تو سلام نہ سڑے راگے نہ السلام علیکم اوی نبی علیہ السلام و علیکم السلام ولک عشر بل راگے نہ رحمت اللہ سرے کر تو نہ پیغمبر السلام جواب کو ولک عشرون بل راگے نہ غوثر و برکات ہو کر کو نبی علیہ السلام جواب اثر کو ولک ثلاثون سات دیر نہیں گئی نہیں زیادہ سر تشیو نہیں دیش نہیں کہی دی جواب اور کولی واجب دی بالکل صحیح رہا دامان کل چتا سلام اکڑی اولی تحیو تو دی دا عرب سلام حیا کا اسلام اگ حیا کا اللہ پا السلام علیکم بدل تو چتا دعا اکڑا دعا اوکے جواب اور اور دعا یا عمر قدر ہوا ٹھیک تھا حکم وجوب دی عملی فرضیت کی تو لیتی خوب جواب کی فحیو جواب کی جواب واجب دی عملا فرض عملی فرض کی تو لیتی نہیں واجب اکولی سنت ثواب دے تو کہتا بعض ویل یا حیو تم حیو تحیی نمراد دالے مراد دا کلا چی تاثرات تا دالے در کریشی فحیو بیاسن منا تاثر دالے ورکی بہتر داغینا اور دعا یا عمر قدر واپس کئی دم مانا ٹھیک دکھنا نبی علیہ السلام عمل انداسو چا بتشے راول نو داغے نے سدمن بے غلا ورکو دعا بے تو مکڑا مسنون اندارا تشے در کچا تا سکتا شیشتے مناسب تولو ورکا کہ دا غنی نو دعا ہوتاو کبس دا دعا جو عوض جدا کاللہ خیر دا جو عوض جدا کاسی دا نہ مانا ٹھیک دا خو اسی مخ کی عروس تو طول مانا مسئلہ دا جہاد دا نمید کی دا سلام سنگ روا غستا امید کر کے دا دالے سنگ روا غستا خود اگا معنی کی جو عمومی لحاظ بانی نورا مسئلہم اقل چکم مخ کی ماوی دا جہاد اللہ اندی عروس تو اتا ہی مراد دا اللہ لا الہ الا ہو لا اجمعنکم الہ یوم القیامت لا رب فیم اللہ احکام طول دیل دی گورے وعبد اللہ اللہ لا الہ الا ہو احکام طول دیل دی جدی یتیم مال ما اخلائی اللہ لا الہ الا ہو عقیدہ بدائی گورے قتال دیر پار دے اللہ لا الہ الا ہو حرز المومنین دے مسئلے دے اللہ لا الہ الا ہو اتحیہ جنن پا دے مسئلے دے اللہ لا الہ الا ہو دا مسئلہ دا دا تر تیار نکی او دا تخویف بھی کر کر یقینا غنب کی تاثر رضی قیامت تا اگر اللہ لا الہ الا ہو تفسیر تپوس بدن کری لا رہے بفی سچرات لو دیشتے اور سوک دے یاد رشتینے دا اللہ نہ پوڑلو کے سوکم نشتے لا اصدق من اللہ حدیثا اللہ رب العالمین دغوئی لگی لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو آخر دعوانا کوڑے نہ ڈیری ناراوادی اندوانی عادت اندوانی طریقہ دا شریعت خلاف دا مسلمانان یا پل کورون دا چیزون لے رکے دا مسئلہ کورون تو سزا ناراوادی اور کوڑے جڑے گا پڑے کے مال کے برکت رہے سوکھ دی ہوئی چا بشانی پکوڑ کی بیاد آگے برکت رہ گلے سوکھ دی ہوئی کہاں مرض پہ جڑے گی اور کورمی کی برکت چن رہا دیا سب سے نشے داد ان دونوں کی طرف شیخ القرآن مولانا ولی اللہ سے دشام دور تفسیر دا کسرت دا ملاوی دوست فتح یاد اللہ رہی بیوی کے ساتھ ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساخن نیو روڈ منگوارا سواد دقار نعیم الدین دکان دین علاوہ دا شیخ القرآن دا رمضان المبارک دا کابلگان درس قرآن بہن تاستا دا دی دکان نا تلا سکے دیشی سورة النساء بیان دا اصلاح دا معاشری احکام دا غیر پارا قوانین اور دفعات دو قسمہ یو مشترک دی دا حاکم و دا محکوم پا مین کے طول اللہ یو شانتنی انما انا واحد منكم. ابو بکر صدیق ویلو، عمر فاروق ویلو رضی اللہ عنہما، زر ستاس من الوطنی زما ستاس من کی تفرق نشتے، غیر انی اسقل منکم حملا حملا، ودا خبر دا کہ زما بار ستاس و بار میں درنجی، زما پیتے زمواری و پندو کے درنجی، نور دستاس و غند سرائی ما تفرق نشتے، ودا سنگ پا حکومت کی ان قانون اسلامی قانون پا مخ کی برابر دی، اے مستوال قانون شرعی نداشن تا پا حیثیت دا رائے ورکول کی ان برابر دی، دی جمہوری قانون کی دا جمہوریت خلاف دا قانون منظور دی، چال حق نسخ ور گئی اور ادھر حق نسخ سے منسوخ قول ویٹو کی تو ہوئی ٹول یو طرف گئی، ادھر ٹولی دنیا حکومتوں کی پینز داسی گی کیا وہ ویٹو استعمال کی، یعنی حق و تنسیخ نہ منندا کوئی میرا ٹول رائے غلط ہے سے ٹول نہیں، ما انا الا كواحد منكم وما حق التنفيذ نشته فوق شرعي قانون نشته، ذا بل كفري نظام ده وہی تو جمہوری مساوات اور آزادی اور پاری کے رسول کو مقابل کے ریو درنگے اور رسول اور اسپک دی تو مستوى القانون الشرعی سواء كلهم طول برابر دی اول ہے سکے دا قوانین ذکر کرو شپارس دا شپارس والو خلاصت والاندیز ظلم و نکائی زیادہ و نکائی زیادہ دا عباد صرف الانفس زیادہ دا عباد صرف الاموال زیادہ دا عباد صرف العصمہ زیادہ دا عباد صرف الحریہ دا طول ذکر کر امیسالوں نے لوگی دین نمبر زیادہ دا اللہ رب العالمین سرا دا غپ حق ورکول کے بلہ وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ او دین ذکر کر کہ سو کوئی چنگی منو او چکل وخراشی يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت طاغوت يلوي ملاتي لليهود اللي عالم كعب بن الأشرف والطاغوت شيطان توي نسيلة كان شيطان وكان وطا شيطان نلدو وطا شيطان نلدو هر غصو كذا قرآن سنة قانون خلاف قانون جور ده وغيبان فسلي كي مدا طاغوت تے کاغا لوئی ملاو کاغا لوئی پیرو کاغا حاکمو او کاغا قاضی او ججو مدا طاغوت تے اللہ دی کتاب پر زبان فیصلی اغلا ورین طاغوت لدے اور حدیث کی راجی بخاری کانو یتحاکمون الی طواغیتہم ہر قبیلی غلی و طاغوت مولو اور فیصلوں لبا غلط لو کانت فی ذہنت واحد وفی سلام واحد زان ذلخ پل پل داغور و طاغوت و جج قاضی اور غلبت لو مجھو طاغوت لگی او از مسلمان از ما قرآن ما منع لے رہے شرطین قرآن کو دری شرطین یہ ایمان ایمان دے دریو کی یونو دریو آنو ایمان ایمان لگی یو حتی یحکموک فیما شجر بینہم دین قانون لا یجدو فی انفسهم حرجا درینی ذکر کر یسلیمو تسلیما اپدیبان اللہ رب العالمین قسم کردے لا نفکر لگیا وربک قسم پر ربک اللہ قسم کی ہندی ایماندار او خلق جو اکڑے کی موز کئی او خطا کلمہ وہی مجھے ایماندار دے تاسو سنگ دا اہل قبلہ تکفیر کوئے اہل قبلہ دین کرانو اہل قبلہ سونو تکفیر بے نکی اہل قبلہ نی اہل القبلہ اہل الدین الحق نچی حق دین نیجے مدلن دا قبلہ والا تکفنگ قبلہ تا وقالیانی نو ملی گی یہ قبلہ تا غرحانیان اسماعیلیان امخ کئی نصب سو چدا آر قبل دی سندا نسپارس قوانین ذکر کرو اور بیا زواجر رٹنی ذکر کری پگو آیا کن کی منافقان تھا کچا مسلمان تھا دوڑ سو آیا کن کی علماء سو تھا ندیا میں ہوتا سورو سرا گیا تھا تپن جو سننا ارے کیا تو قواعد بیا نہیں اوچ بانی ناغذ رائی او در رائیت دا حاکم او دا محکوم پا تقسیم دی چیز مواری دا یو دی او چیز مواری دا بل دی مشترکی ندی دا حاکم دا مواری کی عبد الاماناتی الی آهلها دا حاکم پا فرائد کیوی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر نا اولا اصلا علماء مجتہدین مراد دی ثانیا تنا حاکمان مراد دی دس